turned my back, run away. I fell upon anyway. Je t'oublierai pas. Przyznam się do czegoś państwu. Od kilku dni chodziła mi ta piosenka po głowie. I nie było to miłe uczucie, bo pamiętałem ją bardzo dobrze. Nawet potrafiłbym ją zanucić. Problem polegał na tym, że zapomniałem, kto ją wykonuje i jak nazywa się ten utwór. No ale na szczęście udało się. No i dla tych z państwa, którzy chcieliby sobie gdzieś w jakimś notatniku albo w myślach zapisać, no to proszę zapisać Nouvelle Phénomène i ich All Away. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Wszyscy wyspani z radością witają piątek. No, może to stwierdzenie troszeczkę na wyrost, ale niektóre fakty się zgadzają. Na przykład ten, że witamy piątek, a reszta przyjdzie z czasem. Jestem blisko i słucham z wielką przyjemnością. Nie mam porannej kawy. Wy jesteście wszystkim, czego mi rano potrzeba. To pani Gosia z Mogilna. No i nie tylko panią Gosię, ale i wszystkich, którzy nie śpią. Witamy bardzo serdecznie. 2 minuty po godzinie 5:00 i z tej wielkiej mojej radości, że udało mi się przypomnieć o tej grupie, Nouvelle Phénomène, no to jeszcze jeden utwór. We'll be right back. nowego albumu Kings of Leon, When You See Yourself. Próbowałem o różnych porach, w poniedziałek po 10, w trójkowo, rokowo, jak to brzmi w radiu. No i mam nadzieję, że o tej porze 11 minut po godzinie 5 brzmi również zjawiskowo. No właśnie, When You See Yourself, nowa płyta Kings of Leon już albo dopiero 5 dnia marca. Mam nadzieję, że zleci bardzo szybko.

time here? Why so crave the pardon? Call your colors forth. Let us raise this siege. I know you wished me bolder, watching the shadows implode. A farewell to bits of blood and to the lovers of old. From God to crown, from king to guardian, from master to initiate, we'll hand it down. From Lord to Caesar, from soul to Mayan, from master to initiate, we'll pay you back in kind. Be older, let us tear things apart. Let us not mind our language. Let us ruin yet another start. Hope belongs to its thieves and to its thieves alone. My chin, this is the long for peace. Come too late, come too soon. Nieco myląca, bo to nie są dźwięki z Rzymu, a z Luksemburga, Rome. Na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem utwór pierwszy, który otwiera album Hansa Studios Sessions, a jest ich 8. No to teraz zabieram Państwa na krótką, zimnofalową podróż do Amsterdamu.

się, zew się budzi. Festiwal w pięknych okolicznościach przyrody w Bieszczadach w Cisnej. Na scenie Tomek Lipiński z zespołem. Trochę deszczu, no dobrze, trochę więcej deszczu, jeszcze więcej błota, no ale to nie przeszkadzałoby przy takich dźwiękach zapomnieć o tym, że buty są ubłocone, że kurtka przeciwdeszczowa to tak zwany must have. Myślę, że po takiej długiej nieobecności festiwali żadna, ale to żadna pogoda nie przeszkodziłaby w radości z naszych ulubionych artystów. Oby do lata, oby do festiwali. Za 24 minuty bije godzina 6. Wanna wake up and sail a duty out of country. Wanna wake up and get to another station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna get up, but I'm still in drama coma. Wanna wake up and get to another station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna wake up and sail it to get over, to get over, get over, get over, get over, get over it. Another side. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna get up, but I'm still in drama coma. Wanna wake up and get to another station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna get up and sail it to get over, to get over, get over, get over, get over, get over it. Z albumu, którego okładkę zaprojektowała Angelika Korzeniowska. A na okładce widać piękną wojowniczkę w towarzystwie żółci i beżu. Trauma, koma. No a teraz już nasza potrójna przyjemność z grupą New Order. znam cię od samego początku. Przyzwyczaiłem się do twojego drewnianego serca. Teraz znasz moje imię. Na próżno. Bez ciebie oni nigdy się nie dowiedzą. Bez ciebie moje życie nie popłynie dalej. Bez ciebie jestem skazany sam na siebie. Sunrise. Do wschodu słońca jeszcze trochę zostało, no ale już teraz życzymy Państwu przepięknego piątku. New Order dzisiaj w wersji potrójnej, trzy utwory, a na koniec można powiedzieć taki bardzo, bardzo długi utwór, Długas, o właśnie, Restless w wersji Extended Mix. Dziękujemy za dzisiaj. Halina Leszczyńska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. The less that I believe.